علم ورلار ورکی دا خونو اطلاع دا الغیب دا زانه سخه بیده اللہ و تعالی دا اعلام سخه ایت سوک ندی خبر وس اصلی مسئلیت نن درس شروع کیجه اصلی مسئلیت دا معات دا اللہ وای وقال وای الذین اغا خلق که دا نبی علیہ السلام پا زمانه کی جا غوریا دی چه دا غوای که بیا راجی دام کرده دا غوای وقال وای الذین اغا خلق که پروچ دی کافران سوی ایا اذا اغا وقت کنا چمش سو ترابا خاوری سو و آباؤنا او پلرون از مجهم دا و آباؤنا چه دی ملاقاری دا عطب دی دا اوغ کنا پر زمیر بانی ایا اذا اغا وقت کنا چمش سو ابل چوک و آبا اون او پلرون نزمش نو دا و آبا اونا چه دی دا خو اسم ظاهر دی جلا دا چه برا طبقه او غد کنا پر زمیر خونو تاکیجه پا من پسیل باید و اسم اگر زکر ندی سوی چه پا ما بینس که پس سل داری ترابن ادی و لیو دلی دینو نو چه مش سو ترابن خاوری و دا غرکم آبا اونا غ پلرون نزمش هم اینا ایا اینا بیشک مش لمخرجون موږ بیرته راایستل کړي کیږو د قبرو څخه را ژوندي کیږو دوی دغسې سوال کوي چې آیا دا کار نو کیږي لقد په سیب سي وایي لقد له خامخا قد په تحقیق سره نو لقد خامخا په تحقیق وعدنا موږ ته وعده راکول سوې وه هذا د داغ خبرې دا چې سړی مړ سي په قبر کې بار بیا په شپېلۍ کې پوس شي بیا دا نور ژوندي که پاتو دا هم مړ سي دوه مرچ شپېلۍ پوس وله ګرده را ژوندي کېږي بیا نو دا ستولو ته راځو دی بیا نو پولیسي راتي جراتي دوژخ دی برایل دا وعدې موږ ته م را کړي دي تا نبي علیه السلام ته ویل زموږ پلورو ته م نور نه بیا نور کړي دي مګر تر څه وخته پورې موږ انتظار وکړو خدای په زرو کلونه تېر سو علاوه دی دغه دلیل بل وایي لقد خامخا په تحقیق سره وعدنا موږ ته وعده راکول سوې ده د طرفه څخه د چا د پیغمبر علیه السلام هذا دغه وعده چې دا موږ بیرته د قبرو سره وزو نحن موږ ته و اباؤنا او پلرو ته زموږ هم مګر و زموږ پلرو ته چې بیا ورکول سوې من قبلو یا من قبلو یو سر مرغر کې پخوا هغه ته ورکول سوې وه د موسی علیه السلام و د عیسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د اوغو نبیانو په ژبه باندې دا وعده ورکول سوې وه دا من قبلو د دغه سره څه چې و اباؤنا من قبلو دا هغه رقم پلرو ته زموږ ورکول سوې من قبلو پخوا د وعدنا پر زمیر چې دا اباؤنا عتب کوغه دی په نحنو یې تاکید ورکی نحن مشتبه اباؤنا پلرو ته زموږ من قبلو پخوا ان هذا الا اساطير الاولين نو تر اوسه خو نه سوه واقعه دا خبره معنا نه زموږ پلورو ته چې وعده ورکول سوې هغه هم په سترګو نه ولیدل موږ ته چې راکول سوې دی دا چې څو کاله کې ورسه په سترګو مو ونه لیدل په تاریخ کې مو نه دي اورېدلي چې داسې پلا قیامت قایم سو بیا بیرته دنیا جوړه سول نو چې نشته ان نه دي هذا دغه وعده نه ده دغه وعده چې دا کې موږ ته راکوي چې داسې مرګ دی بیا وروسته د برزخ زندګي سو تر مرګ وروسته تر هغه وروسته بیا ربي اخرت دی بیا نو سوال او جواب دی ټولو ته راځي دی ان نه جهازه دغه مذکور الا خو بیا دي اساطیر بیا سند قصه الاولین د پخوانیو خلق دا د اولنو خلقو کیسې دي پخوانو خلق بنا اس د ستور دی بو د سپین دی بو د سپرانان او د سپلانه یو پلانه بیا دی واره زو پلانه پر دا مغر کم کسې دی لکه چا تور دی بو دی چا سپین دی بو دی کم دی در وسه پر دا کسې دی پر ګرځي په خلکو کې پر دا هم دا غر کم چې توا سړی مور کیږي بیا راځوندې کیږي بیا راځي تور تر ازو دی حساب کتاب دی عمل نامی دی دا اساطیر دی اساطیر مانا اغا بیا سند قصو تا ویل کیجی چی مجا پلانه دا وقت دا سپیش ورطوی چی چا لی دلی و پا کم کتاب کرا غیلی دی سند دی تا تا چاول اغا تا چاول اغا تا چاول بیا سند دی دا غصد زان جوری سیوی قصی دی نو این دا نپیا دی این نجی هادا دا غا مسکوری خبری الا خو بیا جی اساطیر و بیا سند قصی و خبری الاولین دا پخوانو و دا اولن و خلب خبری دی سر جوری کلی دی دا دا عقیده سر اڑا نرلی چی سرائی و منی خمخ با عقیده پر کی دا غا سوال کی نو الله عز و جل وی چی تا دوی تا داس جواب لرا ورک چی مش خود دا دی تا تا بیانو کی چی دا قیمت را تک چی دی عقلا ممکن دی او د نقلی دلایل او دلایل واقع کیدونکې دي امکان دا دی چې دا شی چې اوس نو څه پیښیږي بعد نه پیښیږي نو د دلایل او دلایل خو امکان شته لکه د مثال په تور چې موږ یو دغه ونړو یو تعمیر بیرته به خلک نشي جوړولی بیرته هغه رقم جوړ کړي الله عز وجل ته خو بیا بیخي اسانه ده که ته وایې چې دا انسان خاورې چې بیا څنګه راکېږي پاره کېږي د انسان دغه اره ذره دا د الله تعالی د حکم تابع ده په خلقت کې په جوړ کې چې الله ورته څه جوړېږي چې ورته نه جوړېږي وایي داسې مثال لري لکه د مثال په طور د پوځ قومندان چې دی

او اصحاب ته خطاب یا دا خطاب او پیغمبر او دا نور سلسله د نبیان ټوله ته ان کنتم کته سیاس صادقین رشتنی رشتیا وین کی په دغه خبره کې چې د سی بیا برته ژوند دی بیا حساب و کتاب دی نو هو اس ونه سی چې مې وټاکی څه وخت دی نو چې هیڅ نه بینه سټاکره جبرائیل ته ندی معلوم د نبی علی السلام څخه پښتنه وسول مل مسئول عنها به علم من السائل جبرائیل ته دغه جواب لره ورکی نو الله پاک وای چې تور ته وای دس جواب ورک قل تور ته ورته عسا ډیر قریب دی اندا یکون چې سیدی رجی په مشتی لکم تشلره بعضو بعضی الذي اغا تستعجلون چې تسی تلوار کوی په دغه ترجمه کې چې ویقولون متا هذا الوعد په هغه کې دغه یو خطا ماته پیښه شوه ویقولون دی وای متا کله د هذا الوعد دغه وعده دغه وعده د عذاب چې تیره کوي دغه وعده څخه هغه د قیامت کنه چې قیامت ته نه مني نو پیغمبر علیه السلام العذاب راځي دی العذاب جنو کړه دی عذاب جنو وزن دی رایه ولا عذاب رخشاند و دلته نو دغه قل څخه بار جواب ورکول کیږي چې دای چې عذاب غواړي ورته تلوار دی نو ته دغه صورته ورته عسا ډیر قریب ده انده یکون چې سیدی ردیپ نږدې مشتی لکم تسیدر ردیپ اصلي و هغه چاته ویل کیږي چې پر یو مرکب باندې دوه نفر سپاری در شغل ته ردیپ ویل کیږي یا پر مشتیکر باندې د بل شاته ناس نو خدای ردیپ دی پس مشتی دی درک په مابین کې چوره دون نسته ګر سره نو الله پاک ای تور ته ورته چې دغه عذاب چې زیات تسته وایم چې قیامت نه مني عذاب براسي دا عذاب ولکه بن رقم بر مرکب ته چې ردیپ دی دغه مشتی دی پس فقط یو څو ورځې دا دی څو ورځې فصل او ته فصل مه بوله دا دغه رقم در پسې دی لکه هغه د پښتا سړی چې په بل پسې پسې دی نو کې دای په مضمون پیږي نو تور توا چې شای اندای کونه چې ویږي دغه وعده د عذاب شاته متا هاذا الوعد دا دی رجب په مشکه تابع لکم تسلر لا می وای زایدی اصلي رجب فکم دی فقط ما زه تاکید ده پاره دی چې دا دی مشته وی تسلر چیش کی مشتی بعض و بعضی الذي اغا تستعجلون چی تاسی تلوار کنی تو خود دا گرد عذاب شده از یاد تبینم طور و راجی سکل رازی نو جردی چی بعضی خو بیه راس بعضی سمان خود عذاب دره مرحلی یو پا جی دنیا کی دی بل پا برزخ کی دی بل پا اخرات کی دی نو دا بعضی ورتا دا خود در پسی مشتی بولم اغا دا جی دنیا غیر دی چی مثلا کپیر تا پا قتل ورکول کیش په کاختی ورکول کیږي و دغه کوپارو ته د مکی چې وو په دغه وخت کې چې د نبی علی صلوات و سلام سره دی د مقابله کول کاختی الله پاک پر راوست هغه ته اشاره سول چې دا په تاسو کې ډیر نږدې معنی چې ډیر ټیم باندې کېرسو کاختی پر دی راغله بل هغه د بدر غزا پیښه سول چې اویا نفر مردار سو اویا اسیر سو خدا بل عذاب دا چې مړ سي هغه د برزخ عذاب دام دواړه نږدې دي فقط اخرت کې څه چې وخت چې دنیا ګرد خرابېږي د دنیا ټیم پرس هغه وخت راځي نو په دغه بعض وای چې ګرد عذاب خو نه در کول کیږي یو څه خې در پسې مشت کوي د ستې در پسې راځي نه کدا یې څه خبره پېږي چې ردی په نږدې دي وي مشت دی ویل کوم تاسو لره څوک بعضو بعضې الذي هغه عذاب تستعجلون چې تاسو په تلوار غواړي ته خو ګرد په تلوار غواړي یو څه خې د ستې در پسې دي در پسې راځي چې د دې دنیا او د برزخ کې دي وإن ربك لذو فضل على الناس كتانو دا گرد ول نراولی پیو پلا چ زندئی یو چ زندئی حتا دا د دنیا غشتا و نشدی دی یو دو کال بعد پیش سمانه دوی میشت بعد پیش ول د سچنه کی الله و خوز ذو فضل یم خاوند احسانات یم و چاته پر بدی باندې د سچ په دسی گړی په گړی سزا نو ور کوم ټیم ور کوم چ بونی توبه بدی و باشینو و این نبی شک ربک ربستا لذو خامخا خاوین دی فضلین دی احسان علی الناس پر طور خلق بانی گورا ناسی ذکر کی مومنان یا نکر ذکر ناس که خونو کپیرم شاملی چه علا ویزه پر کپیرم پزل کوم احسان کوم پا چشی پا تاخیر دا عذاب چه عذاب لرنو که زنی زنده وما دتا موقعی ور کوم چه اتمامی حجات پروسی چه نن بیا سر خلاسی سبابی خلاسی دا دا علا پزل دی ولیکن اکثرهم لا یشکرون نو خلکو باید پر سجدا سي الله ته شکر وکړي چې الله څونه شدي کړی چې عذاب دستي نه راکه دستي مين نه رسوا کې الله نو دا خدای شکر ته قضا کوي ولیکن نه دون خبر اکثر هم اکثر د دغه خلکو چې دي لا شکرون دي شکر نه ادا کوي پر دغه سربیره چې الله دغه نه فضل ورسره کوي مگر دې شکر نه ادا کوي دې بدانه وایي چې عذاب چې زنديږي کیږي نه کیږي خو الله یې زه د فضل په خاطر کوم د فضل ته قضا دا وایي چې شکر ادا کړی مگر دې شکر نه ادا کوي وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ دا خبر پسی ورته جدی چې سیش فکر بدای چې د الله عز وجل چرته پام ندی چې زه د نبی علی السلام دغه سیمه مقابله کوم د خبرې رخصندوم چې عذاب جرا ور د از ما فلارتم خلکو کوی چې بیا اوس مشته کوي دغه خبرې چې جن الله بنه اوري دا بصورت و او ان به شک ربک ربستا ای محمد لخام خی علم و علم لري ما په اغه ټول شیانو تکنو چپټوی صدورهم ذکرون ددی د ذکر ذکر کی مراجعه سن زړه دی علاوه چې د دزړه کې می خبرې پټي از الله خامخه په هغه خبر دی و ما او په هغه خبرو یعلنون چې د ښکار کی چې په خلی را بس په هغه خبر دی نو مطلب یې څه چې په خبر دی زیته سي مثال هم بر خپل په پیږي ما ولکه خپل یو کشر چې ته پر یو بدی وینه بر ته صورت وای چې زه دې وینم نو چې دې وینم دغه څه مطلب شي ان تاسو د دې کار سزا ګوري رب العالمین مشته مجرمان ذکر کې اکثره زیاده غره کمی برابر ته زه علم در باندې لرم معنا تاسو سزا ګوري دا دغه د پاره وای او ان به شک ربک رب سای محمد لخه مخ علم او علم لري ما پر اغه خبر ته کینو چې پټې صدور هم ذکرونه دي چې په ذکر کې هغه پټ مردار عقیده پټ کړي جاله او هغه بنم دغه سزا ورکوم و ما او پر اغه خبر باندې راو تعالی علم لري یعلنون چې دې ښکار کې په خلای وای د خلی چې منکرات را باسي د هغه سزا نه پاکي ورکوم نو نه یوازې د علاوه چې د زړه په پټو په ښکارا خبرم یا یچ په جمزکو اسمارو کې ستا په ځین کې پټه درځي په غو خبرم د عمومي د الله تعالی علم دې سندي چې یوازې پر دغه خبره باندې دې چې د په ځړي کې پټي پر ټول غیبوبات چې مشته غائب دی الله ته ګرځي حاضر دی په پای کې دا ویني عمومي قانون رږي و ما نست من غائبه اڅ یو حادثه غائبه دا غائبه چې د پاره موصف نه محذوب دي چې پیښه چې هغه دی غائب استی سر سترګو دي نعمه نست من غائبه هیڅ یو پیښه چې هغه غائب دی تر سترګو نعمه د مخلوق په سما یا په اسمان کې ول ارض او په مزه کې په مزه کې او په اسمان کې هیڅ یو پیښه چې غائب یې هغه نست الا هو بیا داسې ده فی کتابین دا پی کتاب ته در مکتوبه پورې چې شو لر ورک دا جار او مجرور دي د الاو د پی په منس کې مکتوب ور واچو الاخه بعد است چې هغه نوښته دي فی کتاب په هغه کتاب کې مبینین چې هغه ډیر واضح کتاب دی د الله په حضور کې دا غسی پروت چې لوح محفوظ دي پر لوح محفوظ خدای الاو تعالی علم محیط نو الله په دا غزا کې تذکر کړ چې هر چی چې تاسو غائب مرمیش په مزکه کې کف اسمان کې ار ځای کې د زری سی ورس دا ټول په کتاب مبین کې دي او کتاب مبین سمرات لوح محفوظ دي لوح محفوظ د الله په حضور کې د الله په علم کې د غرکم حاضر پروت دي نو څه معنا نو استاد زړه خبره بزنی ورکه سي کبه استاد خپل خبره ورکه سي ټول غایبات ورته حاضر دي الله پاک ته دا تاکید یې خبره د پاره ورلره وخت چې یې ست عمل به سزا نستری دل چتا دغه عمل دی چتا د قیامت څخه منکر کیږي او پیغمبر علی السلام ته پر طریقه د استهزاء او د استعجال وای چرای ول عذابونه جسس و کوم دی قیامت څه قیامت کرا ول الله پاک دا ګرد شین ماته معلوم دی ستا د خبرو سزا ته درکول کیږي نو د نن په داس کې ګرد کم کار وسو اغه منکرین چې د معاد و د اوغو د پار اغه د معاد خبره ښکاره سو په دلیل دلیل دا مخ کې رسي او چې د علم واجب د الله سره دی لا تطول شان غائب معلوم دي سس دغه انکار چي دي دا انکار به دلیل دي ولته انکار پجه کې چې وچاته دی شي تاریخ نه معلوم او هغه کیږي امنه او دا غلطه ده مشته ده باران تاریخ نه دی معلوم اگر باران بره وسی وس چاته معلوم په دمش حاضر کې باران کیږي خو وخت به وسی نو سیر میاش بعد به وسی او تا بعد به وسی کال بعد به وسی نو نه علم ده نه پیښه دو دلیل نه دي چې په خبر نه ماغه کار نه کیږي ته چې په قیامت نه خبر پیغمبر چې نه دی په خبر دا د دې لپاره ته دلیل ولي ګرځي چې برا ودا ګر سره ولا کستا بارون بچا ته وای چې هغه دی ورته ملا وای چې مال کې را ولا ونس چې نه سره واستای نو نست دغه د دې حماقت الله تعالی ښکارا کی نو دغه مضمون نورم ختم سبب نه بل مضمون شروع کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.